Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Agència 29S. Comunicació, opinió, informació, actualitat. Transmetent minut a minut la vaga general del 27 de gener. Truca'ns, participa, 93 317 73 66. Agència 29S. Agència 29S. Agència 29S. Agència 29S. Agència 29S. Agència 29S. Agència 29S. Agència 29S.